θα σε χορέψω μάλλον. Και γραμμή θα πάω να ράξω στον Απόλλων να στην άξω. Το καλοκαιράκι γλυκά μου μελαχρινάκι. Thank you. σου φτιάξα κι όνειρα για να θυμάσαι πως δεν σου φταίξα. Κι όνειρα για να θυμάσαι πως δεν σου φταίξα. Σ' αγαπώ κι ας με πικραίνεις κι από μένα ξεμακραίνεις. Άστρα κι ουρανούς εγώ σου φτιάξα κι όνειρα για να θυμάσαι πως δεν σου δεν σου φταίξα. Μαύρα μάτια και μεγάλα. το σκοπό. Θα αλλάξω τα τραγούδια, τραγούδια, τραγούδια. Θα αλλάξω τα τραγούδια. Καναλή καινούρια, καινούρια, καινούρια. Θα αλλάξω τα τραγούδια. Μες στη καρδιά μου ήσουνα, μες στη καρδιά μου ήσουνα, μες στη καρδιά μου ήσουνα, κλεισμένος κι βγαλά. Άσε, άσε, άσε, κλεισμένος κι βγαλάσε. Μα δεν σε ξαναβάζω πια, μα δεν σε ξαναβάζω πια, μα δεν σε ξαναβάζω πια, από χρυσάφι να σε. Άσε, άσε, ήθελες κι βγαλάσαι.